Сердечно вас вітаю. Поручаю вашому розкому інституту от отцей і заохочваю вас подавати свою вісалю волі. Усіці приймаються правильні рішення і цесання повнення віри евангельської отваги. Вось што пра словы папы Рымскага і агульную з ім малітву казалі затым удзельнікі імшы. Якія вашыя ўражанні, ці апраўдаліся надзеі ці стрэчы? Так, надзеі апраўдаліся, нават больш, вельмі спадабалася, шмат чаго набыла духоўна, збагацілася. Вельмі прыемна увідзець, пачці як пабывалі на сустрэчы з папам Рымскім. Такіх падзей павінна быць больш, бо яны садзейнічаюць таму, каб мы ўсе аб'ядноўваліся разам. Супольнае набажэнства з Ватыканам доўжылася каля 3 гадзін. Увесь гэты час побач з Менскай архікатэдрай стаяў аўтазак і два аўтобусы з супрацоўнікамі АМАПу. У эфіры Радыё Свабода, у студыі зноў Ольга Караткевіч. Гэтыя дні ў гэтым годзе на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч. Я передаю микрофон ведущему Михасю Скоблу. Спадар Анатоль, памятаеце ў вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату. Рацыю маюць тых, хто святкуе 25 число. Першая ўстаўная грамата тут прынятая 20 лютага. Толькі што робіць? Яна аб'яўляе сябе ўладаю на тэрыторыі Беларусі. Але нічога не гаворыцца пра статус Беларусі. Юрыдычны, праўны статус, дзяржаўна-праўны статус. Гэта што? Аўтаномная частка Расійскай Дэмакратычнай Федэрацыі, як сказана ў рэзалюцыі Усебеларускага з'езду, ці незалежная дзяржава. Тым часам падзеі разгортваюцца. Немцы доходять до Могилева и Полоцка, большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков, значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радующий белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой. Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей дакляровалося, какие основные дзяржаватворчыя прынцыпы закладаліся? Першая дзяржаўнатворчая. Беларусь у межах лічбеннай перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў Віцебскай губерні і Гарадзенскай губерні. Яна маю на ўвазе Бельскі павет, я маю на ўвазе Сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторы цяперашні Смаленскі і Чарнігаўскія землі, і Бранскія. Дык вось, вызначаны межы Беларусі. Другое. Абвешчана, што будзе праведзена ўстаноўчы з вамі Беларусь. Да гэтага часу рада ўсе беларускага з'езу павінна была пераняць уладу. Яна перайме гэтую ўладу 19 сакавіка і стане радаю Беларускай Народнай Рэспублікі. За гэта заканадаўчая ўлада, выканаўчая ўлада, народны сакратарыят. Ён складаўся з 15 народных сакратароў. У гэтых пунктах ёсць адзін толькі дэфект. Зноў нічога не гаворыцца пра дзяржаўна прававы статус Беларусі. Гэта складовая частка Расійскай Федэрацыі, ці гэта самастойная дзяржава? Мудрыя, я сказаў бы мудрыя, беларускія палітыкі пазбягаюць адназначнасці пакуль што. Яны утрымліваюць люфт у спадзяванні, што а раптам і бальшавікі паразумнеюць. Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка. 25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава. У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны? Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям. Гаспадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косавам. Скажыце, чаму Беларускую Народную Рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе Вялікае княства ды Рэч Паспалітую. Літва квапілася на беларускія землі. Панаўгардукас іргардзінас. Это значыць панавагародак і гародню. Так, і іхнім было возерам Наруч. Нарач. Нарач. Так. Латвіі, канешне ж, было пажаданае Дзвінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей. У Польшчы наогул там быў хаўрус з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вернуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт. У палякаў, літоўцаў і украінцаў былі рэальныя прэтэнзіі да БНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму Нямеччына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна? А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы, ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт, літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І Літоўская Рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч. Вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар. Гаспадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19 годзе па дарозе з Парыжу ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі? Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў даў них знаёмцаў і віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не естам палякам, естам літвінам. У літвіну своя польшчызна. Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі. Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя, і я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі. эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусю, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі. А Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл. Такім чынам, Беларуская народная рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы? У Менску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны з Флярьяну Ждановічу. А хор Владимира Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай землі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны. Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы ренесанс. Гэты ренесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовича і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровича. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей. І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаны яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць? Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванні 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў ренесанс у Верховным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Рэспубліку Беларусь. А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся? Калі б БНР прызнала Рэспубліку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Веснікян і Кнорынг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Меснікяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве? Сёння гостцем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с журналистом и историком мастацтва Сергеем Харевским, разваги критиками «Хася Тычины» про книгу выбранных творов Алексея Карпюка и гутарка с поэтом Анатолием Вярцинским и его верши у авторским читании.